Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındayız bir kez daha. Toplumsal Tarih'in 232. sayısında Kamusal Tarih adlı bir dosya yayınlandı. Bu dosyada Topçular Kışlası ve Bir Kitlesel Tüketim Aracı olarak Tarih adlı yazısıyla Ahmet Ersoy'un yazısı da yer aldı. Bugünkü konuğumuz Ahmet Ersoy, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Kendisiyle Taksim'de ihya edilmesi planlanan Topçular Kışlası üzerine konuşacağız bugün. Ahmet Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde öğretim üyesi. Geç dönem Osmanlı kültür tarihi, görsel kültür tarihi üzerine çalışıyor. Burada zikretmem gereken bir kitap. Discourses of Collective Identity, Vangelis Kehriotis'le birlikte hazırladıkları. Şimdi ilk soruya geçmeden, Açık Radyo'nun eski yeri Elma Dağı'daydı ve mecburen oradan geçiyordum. Çünkü neden mecburen diyorum? Çünkü Taksim'den çok geçmemeye çalışıyorum artık. Hem fiziksel olarak çok rahatsız ediyor, hem duygusal olarak çok rahatsız ediyor. Benim çocukluğum Harbi Elmadağ'da geçti. Yani orada bir köprü var. Gerçekten herhangi bir kent yaşayanı için hakaret anlamına gelecek bir köprü üzerinden geçerken, yani çok samimi olarak şeyi söylüyorum. Geri döneyim dedim. Sadece tehlikeli olduğunu düşündüğüm için değil, aşağılanmış hissettim kendimi onun üzerinde giderken insanlarla tıkış tıkış. Dönemedim de. Bir de o Taksim Meydanı'nı kullanmak bana şey anlamına da geliyor. Şu şeyde bir yandan böyle çok yukarıda olan, aşağısı çok derin olan, o plakaları kopmuş olan köprü. Meydanı da onların çizdiği yoldan gitmek bana şey hissi veriyor. Onaylıyormuşum gibi de geliyor, tamam. Şimdi bir gün o parkın içinden böyle yaparak, köprü yıkılmış. Bu sefer öbür taraftan. Şimdi de işte yegane yeşil alan denen yer var ki aslında çok yetersiz. Yeşil alan olarak anmak için bile çok yetersiz. Yani oranın ihya edilmesi gerekirken. Topçular Kışlası'nın ihyasına, orası da yani o işte orası da ona kurban edilecek. Bu projeyi destekleyenler kışlanın 40'larda yıkılmasından dolayı bir kent belleğinde bir iz bırakmaya, bu yıkılmanın bir iz bıraktığından söz ediliyor. Ben istiyorum ki buradan başlayalım. Kent belleğinde nasıl bir izi varmış? Ondan öncesinde nasıl bir izi varmış? Ama ondan önce herhalde dinleyiciler için bir temel oluşturması açısından kışlanın tarihiyle ilgili başlasak daha kolay olacak. Tamam. Önce şey diyeyim. Hani benim için zul oluyor. O bana tarif edilen yolu takip etmek diyorsunuz. Çok yakında geniş bir beton alanda, evet, istediğiniz şekilde dolanabileceksiniz herhalde. Kışla ile ilgili şöyle bir temel bilgi verebiliriz. Aslında çok da fazla, çok detaylı bilgi yok. Ama bilebildiğimiz kadarıyla işte 3. Selim döneminde, hemen 19. yüzyılın başında, 1806-7 gibi yıllarda oraya bir hani topçu birlikleri için bir kışla inşa ediliyor. Birazcık karşıdaki Selimiye kışlalarının muadili gibi düşünmek gerekiyor. Aslında yakın zamanlarda galiba, değil mi? Selimiye kışlası. Çok yakın, çok yakın. Evet. Yani ondan çok daha küçük. Ama yine o hani kapı kuluna bağlı topçu ocaklarının bir kışlası olarak yapılıyor. Sonra işte tabii Kabakçı isyanını geçiriyor. Yani bir sürü isyan geçiriyor bu Osmanlı binalarının hepsi. İkinci Mahmut dönemine gelindiğinde bir ciddi bir yenilemeden geçiyor. Bunun tam ölçeğini yine bilemiyoruz. Ama ciddi oranda yenilendiğini biliyoruz. Bizim fotoğraflardan bilebildiğimiz o süslü oryantal haline dönüşü ise Abdülaziz döneminde, yaklaşık 1862-1863 civarında. Abdülaziz'in işte girişimiyle bir şekilde bu yeni oryantalist kılıf binanın üzerine geçiriliyor ve cepheler onun üzerinden yeniden tarif ediliyor. Çok süslü, renkli, işte soğan kubbeli bildiğimiz binaya dönüşüyor. Ondan sonra işte Cumhuriyet'e gelen süre içinde 31 Mart vakasında ciddi bir aslında şey arena olarak, bir çatışma arenası olarak hafızalara nakşoluyor diyelim. Enver Paşa'nın onun önünde çekilmiş resimlerini falan, evet, hatırlıyorum. Evet, evet, aynen. Sonra işte sanıyorum savaş, yani Birinci Dünya Savaşı ile birlikte stadyuma dönüşüyor. Ondan sonra da 1940'da Lütfi Kırdar tarafından yıktırılıyor. Şimdi burada bence hani bu yıkma, bu sonuçta tarihi bir bina ve bu yıkma kararının doğruluğu yanlışlığı çok tartışılacak bir şey değil. Tabii ki tarihi bir bina yıkılmış ve orada tarihi bir hata yapılmış. Hani bunu herhalde teslim etmek lazım ve üzerinde fazla tartışmamak lazım. Ama sizin biraz önce değindiğiniz şey, hani bugün özellikle projeyi yeniden canlandırma projesini destekleyenlerin ürettiği bir şey var, yeni bir söylem. Bu da hani bu kışlanın 1940 yılında yıkılmasının kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yarattığı, ciddi bir yara açtığı kent belleğinde ve bunun hafızalara nakş olduğu ile ilgili bir şey. Yeni bir takım şeyler üretiliyor, bilgiler üretiliyor. Ben bu tür bilgilere bu son dönemdeki çılgın projelerden önce hiçbir yerde rastlamadım. Yani böyle bir askeri ve sportif binanın yıkılmış olması hani insanlar için çok rahatsız edici bir şey miydi o dönemde? Bununla ilgili elimizde fazla bir işaret yok. Yani olsa olsa kayıtlardan gördüğümüz işte hani yaşlılar yanından geçerken 31 Mart olayını ve o kanlı vakaları hatırlıyorlar. Öyle bir hafızası var. Ama yanlış olmasına rağmen hani onun tekrar altını çizmem lazım. Bu yıkım kararı yanlış olmasına rağmen kentsel hafızada böyle bir yara açmış olduğuna dair bir izlenimimiz yok. Hani tarihçi olarak ben bunu söyleyebilirim. Bu bugün yeniden üretilen bir hani kolektif hafızanın bugün yeniden şekilleniyor olması. Bu da her zaman olan bir şey. Kolektif hafıza dediğimiz şey sürekli yeniden farklı emellerle şekillendiriliyor zaten. Onu görüyoruz. Bir şey sormak istiyorum. Bu yıkıldığı zaman, yani 40'larda yıkıldığı zaman şu dış görüntüsünü koruyor mu, yoksa kısmen mi koruyor, onu biliyor muyuz? Koruyor. Koruyor. Koruyor. Yani o oryantal görüntüyü koruyor. Biraz böyle şeyini kaybetmiş durumda tabii. Albenisini kaybetmiş ve bakımsız durumda bina. Bir mescitten bahsediliyor. Genelde bu şeylerin kışlaların tam ortasında, avlusunun ortasında olur o mescit. O birkaç kere zarar görüyor, işte kagir yapılıyor, tekrar yıkılıyor falan. Hani hangi noktada yok oluyor bilmiyorum. Ama bir de bir mescit de olması gerekiyor orijinal projede. Şey zamanında yok tabii ki, artık Cumhuriyet zamanında intikal etmemiş öyle bir yapı. Zaten top sahası olmuş. Evet, top kovalanıyor yani. Peki o mimari üsluba gelsek, yani mimari üslup konusunda ne söyleyebiliriz? Soğan kubbeleri olduğunu biliyoruz, işte başka süslemeleri falan, ama bir de sizden dinlesek. Ona taç kapı deniyor mu bilmiyorum ama öyle bir taç kapı vari bir... Evet, yani ne diyebiliriz tek kelimeyle? Hani bunu çok menfi yorumlayan sanat tarihçileri de var. Hani biraz daha mutedil konuşanlar da var. Çok eklektik, almaşık bir üslup bir kere. Çok 19. yüzyıla has bir üslup. Hani benim için çarpıcı olan şey şu, bu ilk yeni Osmanlı diyebileceğimiz veya kendilerinin Osmanlı Rönesansı dediği, bizim bugün belki Osmanlı oryantalizmi diyebileceğimiz üslubun ilk örneklerinden biri muhtemelen. Ve bu üslup birdenbire ortaya çıkıyor. Yani Tanzimat dönemine bakarsanız aslında 18. yüzyıla kadar giden bir devamlılık görüyorsunuz. Yani özellikle batılı mimari elemanların yoğunlukla kullanıldığı, yerel bir format içinde yeniden harmanlandığı, çok klasik batı tınılı bir mimari üslup var. 18. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar, 1860'lara kadar sürekliliği olan bir üslup bu. Buna çok kozmopolit bir üslup da diyebilirsiniz, ama diğer taraftan da çok yerel bir üslup. Çünkü batılı gezginler geldikleri zaman, bizim hani Dolmabahçe Sarayı'nı düşünelim, bizim çok batılı olarak algıladığımız bu sarayları, işte hani sultanın şeysi, fantazisi, oryantal bir fantazi gibi görüyorlar. Çünkü elemanlar batılı olsa da o elemanların bir yerleştiriliş şekli batılı kulvara, mantığa uymayan bir şekilde yapılmış. Böyle bir geleneksel Osmanlı diyebileceğimiz batı tınılı bir üslup var iken 1860'larla özellikle Abdülaziz dönemiyle birlikte neredeyse bir resmi proje çerçevesinde bu oryantal üslubun ortaya çıkarıldığını görüyoruz. Ve bir sürü resmi binada, daha sonra da resmi olmayan binada ciddi bir tutarlılıkla bu çok muğlak şekilde İslam coğrafyası ve tarihi diye tanımlayabileceğimiz alanın içinden seçilip kullanılan bir takım unsurların bir araya getirildiği bir üslup. Bunun içinde Hint kökenli soğan kubbeler de var. Mezopotamya kökenli bir takım işte süslemeler var. Ama Elhamra çok yoğunluklu. yani o şeyin Endülüs'ün altın çağı çok önemli. Avrupa oryantalizmi için de çok önemli. Çünkü Avrupa'da gözlerinin önünde çok iyi belgelenmiş. Onun yanı sıra hakkını vermek lazım. Çok ciddi oranda Osmanlı elemanları da kullanıyorlar. Çünkü artık aynı dönemde özellikle 1855'teki Bursa depreminden sonra Osmanlıların kendileri kendi kökenlerine geri dönüp orada ciddi bir restorasyon faaliyeti içine giriyorlar. Restorasyon yaptıkça bilgi birikimi oluyor. Bu bilgi birikimi de mimari canlandırmaya yansıyor tabii ki. Dolayısıyla burada şeyde bile bu ilk örneklerde bile Topçular Kışlası olduğu gibi şeyle beraber işte Hint-Arap unsurlarıyla beraber işte Bursa kemerleri işte özellikle erken Osmanlı döneminden alınmış bir takım elemanları da buluyoruz. Böyle bir halita, böyle bir alaşım, karışım var elimizde. Şey olarak hani üslupsal olarak böyle tarif edebilirim. İçeriğine isterseniz gireriz daha sonra. Bunun en yoğunlaştığı yer, yani bu sizin anlattığınız bu alaşımın en yoğunlaştığı yer kapı mı? Yoksa iç? Yok. Tamamen cepheye yayılmış durumda. Yayılmış durumda. Evet. Yani çoğunlukla bu böyle cepheler üzerinden işlenen bir şey, üslup. Özellikle ilk zamanlarında. Hani burada daha form olarak baktığımız zaman işte kaçınılmaz gözümüze hemen çarpan soğan kubbeler çıkıyor. Ama onun dışında işte pencere detayları, cephe detayları. Sonra yani Abdülaziz döneminin içinde ve Abdülhamit döneminde hani binanın kendi kurgusuna dair ciddi dönüşümler de oluyor. İhyacı, canlandırmacı, gerek hani ortaçağ Arap gerekse erken Osmanlı mimarisine öykünen bir takım değişiklikler de oluyor. Abdülhamit zamanında bu uzun zamandır kullanılmayan Ulu Cami denilen işte çok ayaklı cami tipi, arkaik yani bir tip sıfırdan yeniden canlandırılıyor mesela. Ya aklıma şey geliyor, sonuçta artık bugünümüzde neredeyse 60 yıldır olmayan bir bina, 70 yıldır olmayan bir bina. Bu neye dayanılarak bunun hakkında bu kadar da oldukça... Yani bu mimari üslup neye göre konuşuluyor? Bir resimler mi var elimizde? Hiçbir şey yok neredeyse. cephe dışında. Gerçekten yani şeyin binanın iç kurgusuna, yani avlulu bir bina olduğunu biliyoruz. İşte içeriden futbol sahasından fotoğraflar var. Bir de dışarıdan fotoğraflar var. Hani onu yeniden yaratmak mümkün ama bina cephelerden ibaret değil tabii ki. Dolayısıyla bu binayı yeniden yaratmak gibi bir çılgın fikire kapılıyorsanız aslında içinde de ne olduğunu bilmeniz gerekir. Şu an konuştuğumuz anda dahi proje neredeyse başlatılmak üzere ve içinde ne olduğunu henüz kimse bilmiyor. Projeyi yapanlar da bilmiyorlar. Bunu bilmemiz mümkün değil şu an şu noktada. Yani bu kadar bilmemezlik de bir taraftan bu işi yapanlara epey bir olanak sağlıyor olsa gerek. Çok avantajlı tabii ki. Evet. Sormak istiyorum bir de. Binayı yapan mimarlar kim? Yani ilk aşamada Karabet Balyan olduğu söyleniyor. İlk aşamadaki müellifin. Ama o kadar çok katmanlı değişiklikler geçirmiş ki çok şey yapmak mümkün değil. Hani münferit olarak mimarları cımbızlamak mümkün değil. Üsluba bakınca hani muhtemelen daha böyle bir Sarkis Balyan tarzı olabilir gibi geliyor ama yani Osmanlı mimari üretim alanını tartıştığımız zaman bunları söylemek çok zor. Çünkü mimar adıyla geçen çok fazla insan var. Ve bu hani batılı anlamda bir müellif mimar anlamına da gelmiyor. Çoğu zaman yatırımcı olabilir, müteahhit olabilir bu insanlar. Hepsi birden olabilir. Kalfa deniyor. Kalfanın tam karşılığı mimar mı değil mi o da tartışılır. O Yaşayan Yurt diye bir araştırmanın araştırmacının bu konuda çok güzel çalışmaları var aslında. Ne kadar girift ve karmaşık bir şey olduğunu bu Osmanlı mimari üretiminin. O yüzden hani çok tereddütlü konuşabilirim ancak mimarlardan bahsederken. Onun ötesinde tek söyleyebileceğim böyle bir hani üslupsal eğilimin, temayülün gerçekten yaygın olarak görüldüğü o dönemde ve birçok mimarın pratiğine yansıdığı. Gerçekten bir resmi proje gibi bakabiliriz muhtemelen buna. Şimdi bir müzik arası verelim diyorum. Genelde çok nadir olan bir şey oldu. Konuğumuzla benim seçtiğim müzikler bir şekilde örtüştü. Kalp kalbe karşı. Kalp kalbe karşı. Sultan Abdülaziz'in Hicaz Sirtos'unu çalacağız ilk önce. Esas olarak bugün ağırlıkla Abdülaziz'in bestelerini çalacağız. İsterseniz neden Abdülaziz, yani neden Abdülaziz değil, konu belli, yani Abdülaziz ama Hicaz Sirtos'u üzerine konuşarak girelim müziğe. Evet, yani Hicaz Sirto benim de aklıma ilk gelen şeydi, örnekti. Çünkü Sirto işte biliyorsunuz daha çok 19. yüzyılda popüler olan bir dans müziği formu. Ve daha çok hani Rum cemaatinin içinde kullanılıyor. Bu gerçi çok şey değil, sürpriz değil, hani 19. yüzyılda bir sürü Balkan ve Rum kökenli işte hem enstrümanlar, işte kemençe gibi ya da ne diyorlar ona, lira diyorlar değil mi Yunanca'da, bir sürüsü Osmanlı ana akım müziğine intikal ediyor. Sirto da bunlardan bir tanesi ama burada manidar olan bir sultanın bu besteyi yapıyor olması. Çünkü bu popüler bir janr. Ve sultanlar genelde bu tür popüler janlara tenezzül etmiyorlar. Abdülaziz buna tenezzül eden ilk ve bildiğim tek sultan. Ben bunu topçular kışlasıyla bağladım bir kere. Çünkü yani bu oryantal üslubun, yeni Osmanlı üslubunun da popüler bir albenisinin olduğunu düşünüyorum. Kolay algılanabilir bir yerellik fikri şey yapıyor, yayıyor etrafına. Ve Abdülaziz'in de özellikle ilk dönemlerinde çok popüler bir padişah olduğunu biliyoruz. Ve bu popülerlik genelde böyle kendiliğinden hani havada şey eden, oluşan bir şey değil. Hani yöneticilerin genelde kendilerinin kurguladıkları, pompaladıkları bir şey oluyor. Ve ben Abdülaziz'in dolayısıyla hem bu mimari üslupla hem de işte kah sirtolarıyla, kah hani orta oyununu saraya dahil edip hani onu tuluvata çevirmesiyle bu tür popüler temayüllerinin ya da popüler duyarlılığının kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Genelde bu yönüyle aşağılanır işte efendim şeyci pehlivandır, işte horoz dövüştürür falan diye. Ama bunun bence biraz daha şey derinlikli bir tarafı da var. O bakımdan Sirto'da çok güzel oturuyor bu Abdülaziz dönemiyle. Ben de şey ekleyeceğim. Sirto tabii ama bir dinleyince insan anlıyor ki bir sultanın yazdığı Sirto biraz ağırbaşlı bir Sirto olmuş. Evet. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Ahmet Ersoy'un Toplumsal Tarihin 232. sayısında yer alan Topçular Kışlası yazısını konuşmaya devam ediyoruz. Bu İslami unsurlarla Osmanlı detaylarını bir araya getiren bu tarzın usulü mimari Osmani de galiba, yanılmıyorum, 1875? 3. 3. 3. De Osmanlı Rönesans olarak tanımlandığını yazıyorsunuz makalenizde. Ben rica edeceğim sizden, bu adı geçen yayın dan biraz bahsedelim. Dolayısıyla onda söz edilen Osmanlı Rönesansı, gerçi siz ayrıntıları anlattınız ama yani bu yayın dolayısıyla bir tekrar konuşalım. Evet. Bu 1873'te bir Viyana sergisi yapılıyor. Viyana bu, o dönemde biliyorsunuz dünya sergileri çok merkezi bir yer işgal ediyor. Hani propaganda açısından özellikle. Ama Osmanlıların parası yok. En büyük dertleri de hem Avrupa'ya kendilerini iyi temsil etmeleri lazım. Bir de diğer tarafta Mısır var. Mısır'da İslam dünyasının temsilcisi olarak böyle bir temsil projesine soyunuyor. Özellikle 1867 Paris sergisinde öyle oluyor mesela. O yüzden hani yazışmalara baktığınız zaman, arşivden yazışmalara baktığınız zaman burada ciddi bir böyle durumu var. Panik durumu var. Ne yapacağız? Paramız yok. Mısırlılar bizden daha büyük binalar yapacaklar sergide diye. Bunun üzerine 1873 sergisinde Osmanlılar akademik ağırlığı olan bir daha ucuz akademik ağırlığı olan bir temsille katılmayı düşünüyorlar. Bunun çerçevesinde birkaç kitap projesi geliştiriliyor. Bir tanesi Elbise-i Osmaniye, etnografik bir kıyafet albümü. Diğeri de Usulü Mimari Osmani Arşitektür Otoman diye üç dilde yayınlanan, Almanca, Osmanlıca, Fransızca bir kitap. Ve bu kitap aslında dünyada Osmanlı mimarisini akademik olarak hem tarihsel hem teorik açıdan ele alan ilk kitap. Ondan öncesi yok. Dolayısıyla ilk defa Osmanlı mimarisinin tarihi yazılıyor o dönemde. Ve işte bir takım teknik detayları anlatılıyor. Fakat bundan da öte kitabın önemli olan bir başka bir misyonu da bu hani Osmanlı geleneğinin sınırlarını belirleyip o geleneği tanımlamaktan da öte bu geleneğin Abdülaziz zamanında yeniden canlandırıldığını, bir Osmanlı Rönesansı olarak unutulmuş olan bu Avrupa hevesiyle Tanzimat'ın ilk dönemlerinde özellikle unutulmuş olan bu yerel geleneğin, otantik olanın yeniden canlandırılması projesinin de bir manifestosu olarak yayınlanıyor. Ve özellikle bu kitapta zaten kitabın yazarlarından biri Montani Efendi veya Pietro Montani Levanten. Onun da çalıştığı binalar olan işte Pertevniyal, Aksaray'daki Pertevniyal ve Halide Sultan Camii ile Çırağan Sarayı. Bu yeni Osmanlı Rönesansı'nın en şahikası olan eserler olarak tanımlanıyor. Ve bu Osmanlı Rönesansı tanımı kitapla sınırlı kalmıyor aslında. Daha sonra bulabildiğim birçok başka kaynakta ortaya çıkıyor. Adına başka şeyler de denilebiliyor bazen. Yeni Osmanlı tarzı denilebiliyor. Ama yani 20. yüzyıl başındaki Celal Esat Arseven gibi mimarlık tarihçileri bile o döneme geri baktıklarında bunu Rönesans diye tanımlayabiliyorlar. Hatta Sanayi Nefise'deki ders programlarına, Mektebi Sanayi'deki ders programlarına Batı mimarisi unsurlarının yanı sıra bu Osmanlı Rönesansı'nın da öğretim şeyi olarak öğretim çerçevesinin içine dahil edildiğini görüyoruz. Yani böyle çok gelip geçici bir hevesten ziyade hani üzerine ciddi yavaş yavaş bir akademik ve profesyonel yatırım yapılan bir canlandırma hareketi gibi görmek lazım bence bu Osmanlı Rönesansı'nı. Kitapta Osmanlı Rönesansı diye geçiyor mu? Evet. Yani şöyle, kitabın bir Fransızca, bir Osmanlı Türkçesi metni var. Fransızcasında her zaman Osmanlı Rönesans Otoman diye geçiyor. Osmanlıcasında da İhya diye geçiyor genelde. Öyle mi? Osmanlı mimarisinin yeniden tesis edilmesi, İhya edilmesi. Abdülaziz'in himmetiyle tabii ki gibi geçiyor. Dediğim gibi şeyde de Sanayi Nefise programında da baktığımız zaman mesela 1911 programı var elimizde, yani en erkenlerinden biri. İşte Helen Grek mimarisi dersleri, Roma mimarisi derslerinin yanı sıra bir de Osmanlı Rönesansı dersi var. O dediği şey denilen hani Vedat Bey, Kemalettin Beylerin işte öncüsü olduğu canlandırmacı üslubun temellerinde aslında böyle bir birikim de var. Ben tekrar şeye dönmek istiyorum. Topçular Kışlası ya da böyle projeler geldiği zaman bunları kim öneriyor? Yani herhalde böyle Osman Hamdi Bey falan gibi bir takım insanlar var. Bunu yapsak iyi olur diye Sultan öner diyor diye ben düşünüyorum. Sonra Sultan da kararını mı veriyor? Bu mekanizma nasıl işliyor? Yani bu binayı buraya yapalım, işte şu üslubu seçelim. Bu nasıl oluyor? Çok da bunu bilmek mümkün mü bilmiyorum ama ben... Çok sormuş oluyor. O böyle bir dokun bin ahişit tarzı bir soru bu. Çok zor. Çünkü çok karmaşık bir üretim mekanizması. Yani hani fikir, tasarım, finansman, üretim, inşaat aşamaları o kadar kompleks ve o kadar çok paydaşlı süreçler içinde gelişiyor ki çoğu zaman hani elimize kalan tortulardan, arşiv vesikalarından çoğunlukla bu sürecin detaylarına vakıf olmak çok zor, çok mümkün değil. O yüzden bu kadar vakıf olamadığımız için de hani belli ideolojik beklentilerle değişik tarihçiler değişik şekilde yorumluyorlar. İşte hani bazıları Ermeni mimarlar, Rum mimarlar diye sergiler açıyor. Diğer taraftan başka birisi de diyor ki işte Türk'ün mimarisi Rumlara, Ermenilere mal ediliyor. Bütün bu 19. yüzyıldaki binaları yapanlar aslında Türk'tü. Bakınız işte arşiv vesikasında mimar olarak işte Abdülhalim Efendi'nin adı geçiyor. Halbuki o denetçidir çoğu zaman, bürokrattır. Ama adı mimar diye geçer. Yani o dediğim gibi daha önce batıdaki müellif mimar tanımı geçerli olmadığı için o dönemde Osmanlı ortamında mimar adıyla dolaşan bir sürü insan var. Hatta saray mimarı adıyla dolaşan bir sürü insan var. Dolayısıyla o çok girift yapıyı çözümlemek o kadar kolay değil. Ama mesela benim daha somut konuşmak gerekirse takip edebildiğim örneklerden bir tanesi bu Yıldız'daki Hamidiye Camii. Orada Abdülhamit gibi... kontrol meraklısı bir sultan zaten hani işin içinde olmamasını bekleyemeyiz. Ve Abdülhamid'in doğrudan yazışmalara müdahale ettiğini görüyoruz. Şey diyor mesela bu caminin diyor mihrabı Bursa'daki atalarımın işte yaptığı Ulu Cami'nin mihrabıyla müşabih olmalı, eşdeğer olmalıdır. Fotoğrafçı yollayın, bakılsın diyor. Yollanıyor fotoğrafçı, mihrap yapılıyor, beğenmiyor, küçük olmuş diyor. Kapı detaylarında bir şeyler var diyor. Merdivene bakın diyor. Bütün bunlar yazışmalardan takip edilebiliyor. Hatta şeyde tasarım aşamasında bu mimar Nikolaki Kalfa ya şey diyor bir mücessem resim getirsin. Yani model, maket yaptırıyor. Önce bir bakılıyor maketten. Belki de o yüzden çok nevi şahsına münhasır bir bina bu Hamidiye Camii. Gerçekten bu canlandırmacılık diye bir tavırdan bahsediyorsak eğer hani onun tepe yaptığı noktalardan biri. Çünkü hem plan kurgusuyla hem görünüşüyle çok ortaçağ yapısı ve çok ilginç bir kombinasyon. Orada mesela yoğun olarak Sultan'ın Nikolaki Kalfa ile istişare ettiğini ve tabii arada başka bir sürü aracılar var yapım sürecinde olan. Onlarla çok ciddi temas halinde olduğunu biliyoruz. Onun ötesinde tek söyleyebileceğim gerçekten hani eğer bu işte erken Tanzimat, geç Tanzimat diye ayırırsak Abdülmecit döneminden Abdülaziz dönemine geçişte bu oryantal yeni Osmanlı tarzın birdenbire ve çok yoğun ve tutarlı olarak ortaya çıktığını gördüğümüz zaman hani burada bir sultanın baniliğinin herhalde önemli bir yer teşkil ettiğini de kabul etmek gerek. Onun ötesinde herhalde belki zamanla yavaş yavaş iğneyle kuyu kazmaya devam ederek çıkaracağız bir şeyler. Egzotik estetiğin kitlesel bir tüketim mecrası haline geldiğini söylüyorsunuz yazınızda. O okurken şeyi merak ettim. Yani aynı zamanda da Osmanlı elitinin de egzotizme etkili bir farklılık stratejisi olarak kullandığını da söylüyorsunuz. Bu yeni üslup, yani yeni diyebiliyor muyum buna bilmiyorum ama yani bu yeni üslup kime hedef alıyor? Yani yani bu anlattığınız sergiler dolayısıyla dışarıda neyi hedeflediğini aslında üç aşağı beş yukarı anlamış durumdayız ama içeride neyi kime hedefliyor? Hedef kitlesi kim? Bir de ne anlatmak istiyor onlara diye merak ettim aslında. Evet, bu da zor. Hep zor sorular geliyor ama Yani şeyi söylemek çok kolay. Çok kolay demeyeyim ama çok daha kolay. Hani kendilerini Batı'ya nasıl temsil ettikleri. Bu önemli ama gerçekten. Yani Osmanlı reform psikolojisinin temel unsurlarından bir tanesi. Batı'dan nasıl görünüyoruz? Çünkü ortada çok bariz bir güç eşitsizliği durumu var. Ve dolayısıyla hani o Batı odaklı bir şekilde kendilerini farklı olarak, başka olarak, ne diyeyim, geleneksel ve otantik olarak tanımlamanın kolay bir yolu. Çünkü bu uluslararası bir estetik. Egzotizm dediğimiz şey veya oryantalizm dediğimiz şey, o estetiğin normlarına belli bir şekilde uyduğunuz zaman anlaşılabilirliğiniz oluyor. Pazarlanabilirliğiniz oluyor. Dolayısıyla bu hem anlaşılır oluyorsunuz, tanınabilir ve evcil oluyorsunuz, ana akımın bir parçası oluyorsunuz, hem de farklı oluyorsunuz. Osmanlıların tam istediği de bu aslında. Yani bir taraftan o küresel düzene bir şekilde entegre olabilmek, eklemlenebilmek, ama bir taraftan bütün anksiyeteleri bu, yerel hassasiyetlerimizi, mahalli özelliklerimizi de kaybetmeden, kültürümüzü kaybetmeden bunu yapalım. Herkesin derdi bu, Bengalilerin de derdi o, işte ne bileyim Mısırlıların da derdi o dönemde. Dolayısıyla egzotizm veya oryantalizm bu işte küreselle yerel arasındaki bu müzakereyi becerebildiğiniz çok esnek, çok yaratıcı bir alan. Bunu çok mahirane kullanıyorlar Osmanlılar. Ama hani böyle özellikle Osmanlı, geç dönem Osmanlı görsel kültür tarihi yazımına baktığımız zaman beni rahatsız eden şeylerden bir tanesi bu. Bu tür üslupların ortaya çıkmasının veya Osman Hamdi'nin oryantalist resimler yapmaya başlamasının hep yekpare ve mutlak bir Batı odağından izleniyor olması. Yani sanki herkes sadece Batı'ya cevap vermek, Batı'daki oryantalizmi kendince düzeltmek için yapıyor. Tabii ki bunun için de yapıyorlar. Ama bir de sizin de dediğiniz gibi bence çok iyi bir nokta, parmak bastığınız, bunun yerel alıcıları da var. Yani en az hani herhalde Batı'daki imaj kadar içerideki imaj ve onun politik yansımaları da önemli olmak gerekirdi. Bir de şu var tabii için. Yani dışarıdakiler bir kere görecekse içeridekiler hep görecek. Biz çok yani sürekli maruz kalmak durumundayız. Evet, çok iyi biliyoruz bunu. Dolayısıyla hani biraz benim de anlamaya çalıştığım bu aslında. Yani bu şeye bakarak, diyelim ki bu yeni Osmanlı Rönesansı üslubuna bakarak veya işte Osman Hamdi Bey'in resimlerine bakarak veya fotoğraflardan işte kah bir Osmanlı Ermenisi, kah bir Osmanlı Müslümanının oryantal kıyafetler giyip fotoğraf çektirme pratiklerine bakarak, bu oryantalizm denilen olgunun Osmanlı dünyasındaki yansımaları, onun nasıl esnetildiği, nasıl yerelleştirildiği ve yerel benlik ve ötekilik politikalarına nasıl alet edildiği, onları nasıl barındırabildiğini anlamaya çalışmak. Benim esas amacım bu aslında. Bu çok daha zor. Ama hani şunu söyleyebilirim, ne ifade ediyor diye düşündüğümüz zaman, özellikle bu Abdülaziz döneminden itibaren bir modernleşmenin, Tanzimat'ın getirdikleriyle götürdüklerinin kamuoyunda çok yoğun şekilde tartışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yeni Osmanlıların ortaya çıktığı, bir muhalefetin, muhafazakar temayillerin ortaya çıktığı. Gerçekten bu modernleşmeyle biz ne kaybettik, geleneğimize ne oluyor gibi bir takım dertlerin hani zikredilir olduğu bir dönem. Dolayısıyla aynı dönemde hem Osmanlı tarihinin hem İslam tarihinin geçmişine, kökenlerine, altın çağlarına, kah Endülüs, kah Abbasiler dönemi olabilir bu. Çok yoğun bir ilgi var. Bunu akademik alanda da görüyorsunuz. Bir sürü Endülüs tarihi, Orta Çağ tarihi tercüme ediliyor. Edebi alanda da görüyorsunuz. İşte Abdülhak Hamit'in Endülüs temalı bir sürü oyunları var. İşte Namık Kemal'in, Ahmet Mithat'ın Orta Çağ temalı. Özellikle Orta Çağ İslam'ı, Haçlı seferlerini konu alan eserleri var. Böyle bir yoğun kökler, gelenek, tarih, otantiklik, İslam, dünya tarihi içinde İslam, İslam tarihi içinde Osmanlı'nın nerede durduğuna dair ciddi bir ilgi oluşuyor. Dolayısıyla bütün bu şeye bakarak hani kültürel ortamdaki bu yeni tarihsel temayüllere, yerellik ve tarihle ilgili yeni ilgi şekillerine bakarak ben hani mimariyi aldığım zaman onun içine böyle yerleştiriyorum. Dolayısıyla mimarideki bu bizim hani Endülüs, Arap veya Hint-Moğol kökenli gibi gördüğümüz unsurlar aslında Avrupalı izleyicileri için sadece şarkı temsil ediyor olabilir. Ama birçok Osmanlı izleyicisi için de şaşalı bir geçmişi temsil ediyordu kuşkusuz. Yani bir Jerome'un bir oryantalist resmini Avrupa'da sergilediğiniz zaman işte hani geçmişe hapsolmuş statik bir doğu fikrini canlandırıyor olabilir ama aynı resmi Osmanlı alıcıları ki alıyorlar, asıyorlar duvarlarına. Osmanlı alıcıları için gerçekten İslam'ın altın çağlarını çağrıştıran, kaybedilmiş bir çocukluğa sizi geri döndüren, ciddi bir terapötik, sağaltıcı aslında fonksiyonu olan araçlar olarak da görülebilir. Dolayısıyla oryantalizmin Osmanlı macerası çok farklı batıdaki halinden. Tam da burada yani bu şeyin devamında bu İslam referanslı olması yüzünden bu üslubun cemaatler üstü özelliği olamayacağını da söylüyorsunuz. Yani bunu bir kesinlik olarak söylemiyorsunuz ama buna dikkat çekiyorsunuz. Şunu merak ettim ben. Böyle bu iddianın olduğu bir başka mimari yapı var mı? Yani cemaatler üstü olduğunu söyleyebileceğimiz bir... Yani bunu cahilliğimden soruyorum. Estağfurullah. Yani bu dönem özel mi? Bu şey içinde cemaatler üstü olmamasıyla yoksa nasıl? Yani Tanzimat'ın erken dönemine baktığınız zaman demin de birazcık hani bahsettiğim bu daha batı referanslı, batı klasik mahreçli elemanların kullanıldığı Dolmabahçe gibi binaların üretildiği dönemdeki dil aslında çoğunlukla tırnak içinde uluslararası diyebileceğimiz o klasik batılı şeye eklemleniyor. Repertuara eklemleniyor. Ve o yönüyle kozmopolit olduğunu iddia edebiliriz. Ve kozmopolit olmakla cemaatler üstü olduğunu da iddia edebiliriz. Bu bir fazla aşırı okuma da olabilir. Çünkü hiçbir yerde belgelerde işte kozmopolit bina yapıla işte herkes de ona kendine ait hisse de denilmiyor. Ama en azından hani ben bugünden geriye doğru okuduğum zaman ve bu iki tavrı karşılaştırdığım zaman onu görüyorum. Yani birindeki yerellik ve İslami yerellik vurgusu gerçekten hani dikkatten kaçabilecek bir şey değilken. Diğerinde de geleneksel olanın mümkün mertebe daha az vurgulu olarak kullanıldığı bir şey var, bir durum var. Dolayısıyla bu oryantal üslubun aslında birazcık o dönemde özellikle Abdülhaziz ile başlayıp Abdülhamit ile yoğunlukla devam eden İslam dünyasının lideri olma, İslam dünyasını temsil etme emelleriyle Osmanlı İmparatorluğu'nun da birebir örtüştüğünü söyleyebiliriz herhalde. Şimdi bir müzik arası daha verelim değil mi? Gene Abdülhaziz ile devam ediyoruz. Bu seferki yani Hicaz Sirto iki taraf sanki. Bu seferki artık batı yani varsa davet. Re minör 1861 de yani yaklaşık tarihi tam çok belli değil. 1861'de galiba bestelemiş. Emir Aracı'nın Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği adlı diskinden dinliyoruz. Thank you. 94.9 Açık Radyo'da Fikri Takip programındasınız. Toplumsal Tarihin 232. sayısında yer alan Topçular Kışlası yazısını konuşmaya devam ediyoruz Ahmet Ersoy'la. Yazının sonuna doğru bir egzotizm tarifi yapıyorsunuz ve Topçular Kışlası meselesine, yani bugünkü meseleye de müdahale ediyorsunuz. O iki cümleyi olduğu gibi okuyup açalım, konuşalım istiyorum. Egzotizm, yerellikle küresellik arasındaki hassas müzakereyi sağlayan popüler ve esnek bir araç olarak bugün hala cazibesini korumakta. Ancak burada egzotizmin kim tarafından nasıl araçsallaştırıldığı, kamusal düzeyde hangi yöntemlerle sunulup cisimleştirildiği, çevreyi ve hayatı hangi beklentilerle şekillendirdiği önem kazanıyor diyorsunuz. Bu araçsallaştırma bugün nasıl işliyor diye sormak istiyorum. Yani bize ne söylenmek isteniyor, ne düşünmemiz isteniyor? Yani... Önce şöyle bir şey yapayım, girizgah yapayım. Bu aslında yerelliğin tanımlanmasında kolaycı diyebileceğimiz bir araç, egzotizm. Ve bu özellikle 19. yüzyılda hani işte sömürgeciliğin gelişmesiyle birlikte çok ciddi bir piyasa varlığı kazanıyor. Ve Avrupa metropollerindeki işte burjuva şeyler, alıcılar, para sahipleri değişik olan, egzotik olan, yerel olana dair ciddi bir iştah sahibiler. Bunu biliyoruz ve buna da oynuyor Osmanlılar aslında. Ama hani söylemek istediğim bu yerelliğin, otantikliğin çok geniş bir piyasa kültürünün mantığı içinde şekillenme hali aslında 19. yüzyıla da gidiyor. Yani bugün bizim Taksim'de göreceğimiz, Allah korusun, dönüşümün kökenlerinde bu 19. yüzyıl küreselleşmesine giden ciddi bağlantılar var. Bugün baktığımızda aslında yine aynı kolaycı yaklaşımla egzotizmin bir ticari araç olarak kullanılacağını görüyoruz bence. Çünkü bu işte hemen kolaylıkla doğuyu çağrıştıran semboller, işte soğan kubbeler, sivri kemerler, kolay albenisi olan, kolay pazarlanabilirliği olan bir şey getiriyor. Size uluslararası bir çekicilik getiriyor ve bu hem turistler için çok cazip olacak, hem de hani yerel seyircinize, kullanıcılarınıza hitap ederken de çok popüler anlamda kolaylıkla ifade edebileceğiniz bir yerellik ve otantiklik dili oluşturuyorlar. Dolayısıyla hani bir politik araç olarak egzotizmin kullanımının zaten çok yoğun bir tarihi var. Yazıda da biraz değinmeye çalıştım. Edward Said bunu özellikle vurguluyor. Egzotik temaşa diye adlandırıyor ve egzotik temaşa kaba ve çıplak gücün perdelenmesinde kullanılan en hani yaygın araçlardan bir tanesidir diyor. Şimdi burada ben sizin de dediğinize aslında gelip hani bir ayrım yapmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani bir taraftan hani egzotizm denilen şeyin münferit olarak kendi başına illa zararlı bir şey olduğunu iddia etmiyorum kuşkusuz. Hani herkes egzotik şekillerde geçmişle bağlantı kurabilir. Bu değişik şekillerde yapılabilir. İnsanlar istiyorlarsa Mimar Sinan tarzı camileri yeniden canlandırmak isteyebilirler. İsterlerse Hitit tarzı işte alışveriş merkezleri yaparlar. Bunda bir sakınca görmüyorum. Özellikle şahsi alanda bu tür hani egzotik yansımaların bir ciddi bir mahsuru olduğunu görmüyorum. Ama iş şeyde değişiyor. Yani bunu bir kamusal politika haline getirdiğinizde yekpare, homojen, diretilen bir ve kamuya doğrudan etkisi olan bir misyon haline getirdiğinizde, yeni Osmanlılık diyebilirsiniz buna, Osmanlı Rönesansı artık ne diyecekseniz, o zaman tartışılmaz bir gerçek haline geliyor ve orada egzotizm çirkin yüzünü göstermeye başlıyor. Orada Said'i yeniden anmak gereğini duyuyoruz işte. Yani o zaman iktidarın, kaba iktidarın bir aracı haline gelmeye başlıyor. Yani dolayısıyla benim söylemeye çalıştığım da eğer bir açık tartışmanın, müzakerenin, tereddütün, oyunun parçasıysa egzotizm varsın gelsin hiçbir itirazımız yok. Ama eğer bize diretilen homojen, bir şehir karakterinin diyelim veya bir mimari karakterin pazarlanma unsuru olarak kullanıyorsa, o zaman orada ciddi şekilde eleştirmemiz gerekiyor ve bir mesafe koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Tam da burada bu dayatmacı diyeyim ben, hatırlatma biçimini, yani var olmayan tarihi binalardan, evet, bahsediyorsak, bu dayatmacı hatırlatma yerine daha birbiriyle çelişen diyorsunuz siz. Daha özgür, daha çoğul hatırlama biçimleri de var diyorsunuz. İsterseniz biraz da bundan konuşalım. Bu nasıl mümkün? Bir. İkincisi, yani dergideki yazınız böyle fotoğrafla da gösteren şey, desteklenmiş o. Bu 2010 yılında galiba gerçekleşen Hayalet Yapılar Sergisi'nin çılgın projenin açıklandığı gün bir şekilde kullanılmayla da ilgili. Yani bu nasıl başka türlü hatırlarız aslında sizce? Evet, yani o yüzden o Hayalet Yapılar projesini hani özellikle altını çizmek gereği hissettim. Çünkü nasıl yani bence nasıl hatırlamalıyızın çok hani önemli manidar örneklerinden biriydi. Belki bilmeyenler için birazcık hani detaylandırmak gerekirse, bu 2010 Kültür Başkenti kapsamında yapılan bir projeydi. Esas olarak İstanbul'daki yok olmuş tarihi binaların bugün yeniden canlandırılacak olsalar ne şekillerde ortaya çıkacaklarını bir takım senaryolar üzerinden üreten bir projeydi. İşte içinde Topçular Kışlası da vardı, işte Galata Surları da vardı. Ve değişik alternatif projeler halinde sunuluyordu. Ama bunun tabii çok ciddi eleştirel ve mizahi bir tarafı vardı bu projenin. Çünkü hani kent kültürü ve kültür mirası nedir? Bunun tüketim kültürüyle olan ilişkisi nedir? Hani şehirde yaşayanlarla güç odakları arasındaki ilişki burada nasıl tanımlanabilir diye tarif eden değil, sorgulayan, açık kapılar bırakan, sürekli yeni sorular soran bir sergiydi. O bakımdan benim hani kafamdaki sizin de söylediğiniz modele çok uyuyor. Gerçekten çok katmanlı bir tartışma ortamının malzemesi yapıyor tarihi. O yüzden bu kamusal tarih dosyasının içine zaten koyuyoruz bu makaleyi de. Dolayısıyla o bakımdan önemli görüyorum ben. Ama sonra da işte bu Taksim projesi açıklanırken çok ironik bir şey gerçekten bu. Tayyip Erdoğan'ın kadrosu hiç sormadan bu şeyi, Hayalet Yapılar'daki Taksim imgesini alıp birebir işte yeni projemiz diye kullanıyorlar. Hatta o kadar ki oradaki en güzel mizahi kalan detay bence o Hayalet Yapılar projesindeki kışlanın içinde yapılmış bir canlandırma, kışlanın avlusunun canlandırmasında aslında köşede bir tane Recep İvedik posteri var. Ve Tayyip Erdoğan bunu sunarken aslında arkada o Recep İvedik posterini de görebiliyorsunuz. Yani ona bile pek dikkat edilmemiş bu sunum yapılırken. Dolayısıyla hani bir taraftan benim bu egzotizmin ne kadar kolaycı olabildiğini ve tüketim kültürünün ve mantığının nasıl bir parçası olabileceğini iyi belki de gösteren bir örnek bu. Ama işte tam da söylemeye çalıştığım bu, yani Taksim projesi yapılıyor denildi, itiraz edildi, reddedildi. Bugün artık herhalde göreceğiz karşımızda Taksim projesini. Ve hani dayatmacı olan ve hani bina ile ilişkimizi tek kulvara indirgeyip hani ecdadımız, tarihimiz, geleneğimiz budur, siz de bunu böyle tüketeceksiniz diye önümüze koyan bir anlayışla Hayalet Yapılar'daki anlayışı karşılaştırdığımız zaman bu binalar üzerine düşünmek, kah enstalasyonlar olabilir, kah sergiler olabilir, kah akademik yayınlar olabilir. Bunlar üzerinden düşünebilmek, tartışabilmek, yeni bir şeyler üretebilmek bana şey olarak, tavır olarak çok daha doğru geliyor tabii ki. Bir de hani bu projeyi biraz çok daha geniş şehir bazına yayıp gerçekten hani bir takım tarihi mahallelerin neredeyse yıkılıp yeniden daha işte ne diyeyim, otantik, evet, tırnak içinde otantik bir şekilde yeniden imal edildiği. Dolayısıyla böyle bir yeni Osmanlı kent kültürünün üretilmeye çalıştığı, bunun da gerçekten yaygın bir ölçekte yapılmaya çalıştığı bir ortamda düşündüğüm zaman gerçekten bu manidar geliyor. Yani bu dayatmacı, tekil homojen gelenek, kent kültürü, kent mirası tanımının çok çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Bir de şurada da şuna da dikkatim çekiliyor benim açıkçası. Dışı yani önünden geçtiğiniz zaman belki Şanlı Osmanlı tarihini hatırlayacaksınız ama bilmiyorum öyle mi olacak ama hiç, mesela AVM olacağı söyleniyor. bir yandan Şanlı Osmanlı tarihinizle gururlanırken içeri gireceksiniz ve dönem değişecek. Yani aynı şey aynı anda yaşıyor olacaksınız. Böyle ve bu bir soru işareti uyandıracak mı uyandırmayacak mı onu da bilmiyorum. Böyle bir karmaşık bir aslında şey bir tatmin duygusu da verdiğini düşünüyorum aslında. Yani çok fazla yorulmadan hem geçmişinizle hem de gününüzün teknolojisiyle hemhal olabiliyorsunuz. Evet, yani Muhteşem Süleyman'ı seyredip hani geçmişimizle övünmek gibi bir şey, hem eğleniyorsunuz hem kolay hazmediliyor. kolay alınıyor, kolay tarif ediliyor. Hem de gerçekten bugün için iyi zaman geçirmiş oluyorsunuz. yani o bilmiyorum, son bir şey söylemek gerekirse hani burada gerçekten bu binayla, hani böyle de bir iddia var, bu binanın Taksim Meydanı'na var olmayan Osmanlı kimliğini yeniden kazandıracağı gibi bir şey vehmediliyorsa eğer. Burada gerçekten bir Ayatriya'da kilisesi bir kere çok ciddi şekilde es geçiliyor. Orada kocaman bir kilise var ve oranın Osmanlı geçmişi odur. Evet. Ve siz oranın Osmanlı geçmişine olmayan bir binayı hayali olarak tekrar canlandırarak yapmaya çalışıyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Kapatırken Ahmet Ersoy'un getirdiği bir diskle, hepsini çalamayacağız muhtemelen ama onunla bitirelim istiyorum. Banda Dis Florinas diskin adı. Neden bunu getirdiniz? bu madem konumuz kışla ve Osmanlılar dedik, benim de aklıma gelen örneklerden biri buydu. Bu Florina'da kurulmuş köklü bir nefesli çalgılar bandosu. Tasos Valkanis diye bir kurucusu var 1960'larda. Ve bunlar aslında esas olarak Osmanlıların o bölgeye getirmiş olduğu askeri bandolar geleneğinin bir şekilde takipçileri ve Balkanların değişik yerlerinde bulunabiliyor. bu tür bandolar. Bu da işte Yunanistan'ın Makedonya kısmında Florina'da olan bir bando. Onların çaldığı bir sarki şarkı var. O benim favorilerimden biri. O yüzden getirdim. Bu programın da sonuna geldik. Ahmet Ersoy, hem söyledikleriniz için hem müzikleriniz için çok teşekkürler. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Thank you.